Kapitola 30. Dopis doktora Bělkého doktoru Kameníkovi. Milý Jiri, nestýská se ti opravdu ani trochu po Islandu. U nás je jaro, pravé, nefalšované islandské jaro. Vzduch je ostrý a svěží, tráva zelená jako smaragd, hustá jako na nejlepším golfovém hřišti a už docela zahnala zimu. Moře je modré jako, no, jak už tak moře bývá. Nestýská se ti. Znáš mě, ani ve snu by mě nenapadlo ptát se tě, kdybych neměl možnost pozvání, a já ji mám. Zvu tě jako spolupracovníka Světového ústavu meziplanetárních styků, který právě začínáme budovat, hádej, kde? No ovšem, právě v kráteru a na úpatí Sneffelsu. Letiště pro vrtulníky je už hotovo, lanová dráha od stapy na Skartaris taky. Rostou první zdi. Hvězdárna, biologická laboratoř, pracovny kybernetiků, psychologů a já nevím co všechno. Na severním vrcholku právě sestavují obrovský betonový kvádr, základ pro mamutí radioteleskop, který má předstihnout dosud největší přístroj Vjodrell banku u Manchesteru. Vím to všechno docela přesně, byl jsem se totiž právě včera podívat na svou laboratoř. Zatím skrze ní profukuje vítr, ani stěny nestojí, jen rohové sloupky a lešení z ocelových trubek, ale je už to nepochybně moje laboratoř, laboratoř pro výzkum psychologie nepozemšťanů. Podivné povolání, astropsycholog, viď? No, ale tak docela divné zase ne. Nálezy ve Sneffelsu nám přinesly ohromné množství poznatků všeho druhu. Teď jsou v nich zahrabány celé skupiny biologů, chemiků, astronomů i nukleárních fyziků, jednohlasně se však ozvalo přání po systematickém průzkumu psychologie vesmírné návštěvy. Materiálu je konec konců dost. Obrazy promítajících přístrojů, jejich střih, řazení a sestavení, předváděné děje samotné s obrannými reakcemi, boji a pracovními scénami, převod skutečnosti do zobrazení kresbou i vykládáním bílým kovem a tak dále, zkrátka, je toho na léta a možná i desetiletí. Kromě toho je program mého oddělení, smím-li je tak pyšně nazvat už dnes, daleko širší. Chceme se všemi spolupracovníky ještě jednou řádně prozkoumat staré báje a legendy, prověřit a vzájemně srovnat vyprávění svědků o létajících kotoučích, pátrat v pohádkách i lidových pověstech, snažit se nalézt další nitky ve vyprávění evenků o tunguském meteoritu. Mám ještě pokračovat, abych tě přilákal. Zřizuje se zde z Brusu nové oddělení pokusné astrobiologie. Také novinka. Astrobiologie byla dosud odkázána víceméně na výsledky astronomických pozorování a na srovnávání s pozemskými poměry. Dnes se nám otevřely dveře dál. Celá řada předpokladů musí být experimentálně ověřena, první závěry a domněnky biologů čekají na nejpřísnější kritiku. No, snad si to už dovedeš sám představit. Byl jsem pověřen, abych ti nabídl místo v tomto oddělení, kde se setkáš s přáteli několika národností, ale jedné jediné snahy, vyřešit vše, co se zdá dnes neřešitelné. Zničit záhady tím, že budou rozluštěny. Tobě přece nikdy o nic jiného nešlo, viď, Jiri. V případě, že přijmeš mou nabídku, která je zároveň přáním a prosbou, odleť asi za 2 měsíce s výpravou ostatních československých vědců, kteří budou v našem ústavu pracovat. Věřím, že se s tebou alespoň na jeden jediný rok stálé spolupráce setkám, vždyť v tobě je za vážnou tváří chirurga skryt biolog, broučkař, milovník tajemství a dobrodružství. Přijedeš. Tvůj Gudmundur Bjelke. Hafnarfjordur 10. května 1963. Páns. Kdybys náhodou věděl o nějakém fotografovi, může to být třeba i fotografka, přivez ho s sebou. Má tu zajištěné místo a práce až nad hlavu.